pakietem narzędzi od Mercedes-Benz, cyfrowe usługi MB Connect, niezawodny uptime i całodobowa pomoc MobiloVan w standardzie. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 7. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Syreny wyły w Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Jordanii. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Zginęło 5 osób. Akcja Hokus Krokus pod Tatrami, czyli przygotowania do najazdu turystów. Kolejna noc irańskich ataków na Izrael i kraje Zatoki Perskiej. Rakiety uszkodziły budynki w pobliżu Tel Awiwu. Alarmy powietrzne włączały się nocą w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Jordanii. Irańskie władze poinformowały zaś, że w nocy zaatakowano obiekty wojskowe na terytorium Izraela oraz amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie. Nad ranem o przechwyceniu irańskich rakiet i dronów poinformowały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Teheran ostrzegł wcześniej, że emirackie porty naftowe w najbliższym czasie będą celem ataków. To odwet za zniszczenie magazynów wojskowych na irańskiej wyspie Hark. Iran ostrzegł, że jeśli dojdzie do próby zniszczenia kluczowych dla tego kraju magazynów na Hark, w odwecie zapłoną rafinerie w krajach Zatoki Perskiej. Pomimo zamknięcia cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy na świecie, Teheran zezwolił na przejście przez nią 6 statków zmierzających do Indii. Część krajów rozpoczęło bezpośrednie negocjacje z Teheranem dotyczące udrożnienia Ormus. Amerykański prezydent zagroził zaś Iranowi wysłaniem na ten akwen marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Amerykanie zbombardowali wczoraj irańską wyspę Hark. To niewielka wyspa o wielkim znaczeniu strategicznym. Wybór tego celu do ataku nie był przypadkowy. Tak mówił w audycji międzynarodowej w Trójce Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. To jest takie ostrzeżenie dla Iranu teoretycznie, że za chwilę odetniemy całkowicie możliwość eksportu ropy. Tylko że ta koncepcja obronna Iranu mówi teraz tak, że im więcej my oberwiemy, tym więcej oberwą wszystkie możliwe państwa Zatoki na zasadzie oko za oko, ząb za ząb. Wojna z Iranem winduje ceny za transport ropy z rejonu Zatoki Perskiej. Paliwo trafia głównie do Azji. A z powodu eskalacji konfliktu odwołano 2 wyścigi Formuły 1 zaplanowane na kwiecień Grand Prix Bahrajnu oraz Arabii Saudyjskiej. Wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na obwód kijowski. Zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne, w tym 3 dzieci. 3 osoby są w ciężkim stanie. Rosjanie zaatakowali rakietami i dronami. Skutki ataku odnotowano w 6 regionach obiektu. Łącznie uszkodzeniu uległo blisko 200 budynków, m.in. bloki mieszkalne, domy, akademiki, placówki oświatowe, zakłady produkcyjne i cerkiew. Rosyjski ostrzał dotknął również obiekty energetyczne w kilku innych regionach. Z okazji przypadającego dziś Światowego Dnia Konsumenta UOKiK ostrzega przed pułapkami zastawianymi przez sprzedawców internetowych. Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumenta wyjaśnił, że chodzi o tak zwane dark patterns. Jest to takie projektowanie stron internetowych sklepów lub aplikacji, które ma wywrzeć presję i skłonić klienta do szybkich i nieprzemyślanych zakupów. Jest to na przykład dodawanie jakichś produktów do koszyka w ten sposób, że konsument na początku nie zwraca uwagi, że jakiś drobiazg mu został dorzucony. Są to na przykład ukryte koszty, że zostaliśmy skłonieni do zainteresowania się jakąś ofertą z powodu ceny, a potem okazuje się, że do tej ceny na samym końcu dodawana jest jakaś opłata manipulacyjna, ubezpieczenie czy inne dodatkowe opłaty. Światowy Dzień Konsumenta jest obchodzony właśnie 15 marca. Tego dnia w 1962 roku John F. Kennedy sformułował 4 podstawowe prawa konsumentów do informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. Na Podhalu widać już pierwsze krokusy, ale na charakterystyczne fioletowe dywany na Polanie Chochołowskiej czy w Dolinie Kościelińskiej trzeba jednak jeszcze poczekać. Już teraz wolontariusze Tatrzańskiego Parku Narodowego przygotowują się na najazd turystów. Rusza akcja Hokus Krokus, mówi jej koordynatorka Jolanta Sitarz-Wójcicka. Będziemy fladrować, czyli zakładać takie specjalne taśmy z napisem TPN Stop. I bardzo bym prosiła, żeby przestrzegać tego stopu, czyli jeżeli jest fladra, to nie idziemy dalej, o to chodzi. Zdjęcia można sobie robić z dalsza, nie trzeba tam wchodzić i kłaść się w te dywany krokusów. No i wolontariusze się powoli zapisują na zadania, rezerwują sobie czas, będą tutaj przyjeżdżać, no i pilnować. A krokusy na tle górskiej panoramy można podziwiać także bez tłumów poza terenem TPN-u. Mowa o polanach w Dzianiszu, Witowie czy Małym Cichem oraz w innych podhalańskich miejscowościach w pobliżu Zakopanego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Mateusz Foremniak. Dzień dobry. Podobno kijem Wisły się nie zawróci, ale w PKO Ekstraklasie udało się zawrócić Wiśle Płock z dryfu w stronę dołu tabeli. Mistrzowie jesieni przełamali się po 5 porażkach z rzędu, wygrywając na wyjeździe 2-1 z Krakowią. Bramkarz Wisły, Rafał Leszczyński, liczy na to, że ta wygrana nie będzie jednorazowym wyskokiem. Myślę, że każdy dzisiaj tutaj oddał maksa tyle, ile miał. Wróciliśmy do tego, co nas cechowało, czyli taka walka, determinacja. To był bardzo ważny mecz. Myślę, że chłopcy pokazali dzisiaj charakter i mam nadzieję, że to jest moment, który zbuduje tą drużynę od nowa. Wisła dzięki tej wygranej znowu doskoczyła do czołówki, podobnie jak GKS Katowice, które 2-0 wygrał z mocną ostatnio Lechią. Zadyszkę złapała za to Jagiellonia, która na własnym stadionie 1-2 nie dała rady Piastowi. Ten wynik dodaje jeszcze więcej smaku dzisiejszemu starciu liderującego Zagłębia Lubin z broniącym tytułu Lechem Poznań. Ciekawie będzie też w meczach Arki z Widzewem oraz Górnika z Rakowem. Za granicą kolejny kroczek w stronę mistrzostwa zrobił Arsenal, który 2-0 wygrał z Evertonem przy jednoczesnym remisie 1-1 Manchesteru City z West Hamem. W Hiszpanii Real nie odpuszcza Barcelonie, wygrywając 4-1 z Elche. W Bundeslidze Bayern bez zwycięstwa, a Harry Kane bez gola w zremisowanym 1-1 meczu z Bayerem Leverkusen. W Serie A takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Interu z Atalantą, a we Francji bez punktów wicelider z Lens, który 1-2 przegrał z Lorient. Skoczkowie uparcie walczą z warunkami w Oslo. Wczoraj najlepiej w wiecznej loterii trafiał Gregor Deschwanden. Nasi szczęścia nie mieli, a nie dołożyli też nic ekstra. Punkty zdobyli tylko 25. Maciej Kot i 22. Kacper Tomasiak, którego postawę w ostatnich startach tak podsumowuje były skoczek Łukasz Rutkowski. Troszkę może niepokoić, bo wydawało mi się, że może to zmęczenie, może ta podróż, ale że te skoki już będą lepsze, a tu takie widać już dalsze miejsce. Tą tendencję ma, że od góry zaczyna, idzie to w górę. Wychodzi strzał do góry i spada, i traci prędkość. Dzisiaj kolejna szansa na poprawę, najpierw o 9 w kwalifikacjach, później oby również w konkursie startującym o 16.40. Na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe i bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w Sudetach, opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni na zachodzie, około 15 w centrum, do 18 na południowym wschodzie. Autopromocja. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam Państwa słuchających nas w radio. Ja nazywam się Daria, przyjechałam ze Śląska. Tak witała się ze słuchaczami Trójki, grając swoją muzykę. Jak rozpocznie i co zagra tym razem, obejmując dla odmiany rezydencję? Przekonamy się o tym już dziś po 14. Daria ze Śląska w rezydencji. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu po godzinie 7. Witam także tych, którzy dopiero teraz włączyli się do słuchania muzycznych rozmów. No i w studio Radia Katowice czeka już mój gość, Szymon Babuchowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukazała się książka Twoja, Szymonie, poświęcona Chrisowi Rhee, biografia niespokojnej duszy. A przy okazji wiem, że może to tak było specjalnie zorganizowane, zaraz się dowiemy. Ludzie Chrisa, czyli taki zespół muzyczny, któremu przewodzisz, wydaje płytę taką pełną, nie wiem, tam jest 12 czy 14 utworów. 11 dokładnie. No właśnie, które są piosenkami Chrisa Rhee, przez ciebie przełożonymi. Czy w związku z tym to było celowe działanie takie, żeby książka zgrała się z płytą? Bardzo chciałem, żeby tak było, choć oczywiście to jest trochę tak, że tak wyszło też. Nad jednym i nad drugim pracowałem właściwie równolegle od kilku dobrych lat. Można powiedzieć, że Chris Rhee przyszedł do mnie w pandemii, to znaczy nie osobiście, ale w swojej muzyce i słowach, bo ja sobie wieczorami szukałem jakiejś kojącej muzyki. Tak od tego się właściwie wszystko zaczęło. Przypomniałem sobie tego Chrisa Rhee, którego słuchałem w dzieciństwie, w szkole podstawowej, jego płyty The Road to Hell czy Oberge miałem. Natomiast potem trochę gdzieś mi zniknął z pola widzenia i właśnie w tej pandemii, kiedy były takie smutne wieczory, kiedy nie można było wychodzić z domu i zacząłem szukać tej muzyki, to ten Chris Rea mi się przypomniał. Postanowiłem też sprawdzić, co on robił później, bo gdzieś tam mi zniknął z pola widzenia i nie miałem pojęcia, że ja otwieram po prostu wielką księgę. Że tak się zafascynuje, bo też okazało się, że ta jego późna twórczość jest zupełnie inna od tej, którą znamy, bardziej taka bluesowa. Doświadczenie ciężkiej choroby też wpłynęło na jego teksty, które są takimi też duchowymi poszukiwaniami w wielu przypadkach. Więc zacząłem sobie tłumaczyć i do dzisiaj przełożyłem 264 jego teksty, które da się śpiewać po polsku. No tak. Oczywiście z konieczności mogłem nagrać tylko niektórym, natomiast drugim owocem tego tłumaczenia stała się właśnie ta biografia, bo szukając kontekstów, w których te teksty powstawały, zacząłem też interesować się życiem artysty. No tak. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że już wiem na tyle dużo, a biografii nie ma takiej innej, książkowej jego. Stwierdziłem, że to jest w zasadzie mój obowiązek teraz się tym podzielić. I zacząłeś pisać biografię Chrisa Rea. I zacząłem pisać biografię, tak. Którą skończyłeś pod koniec ubiegłego roku. No to było w ogóle niezwykła taka koincydencja, dlatego że książka była już właściwie redagowana, kiedy dowiedzieliśmy się o śmierci Chrisa Rea. Wojciech Mann pisze tutaj na pierwszej stronie okładki: siadam do pisania notki na okładkę, gdy media podają informację o jego śmierci. Pozostaną po nim nagrania i ta książka. Pisze też: cóż za okrutna ironia losu. Ale ja bym może powiedział, że pewien znak być może, bo mnie się o wiele bardziej podoba twoja reakcja na to wydarzenie, mianowicie, że Chris Rea przed świętami dojechał do domu. To jest nawiązanie do piosenki Driving Home for Christmas, którą ty przetłumaczyłeś jako Na święta będę w domu. Tak, tak, tak. Tak mi się to też w głowie ułożyło. Rzeczywiście taki uśmiech trochę Pana Boga jednak, bo myślę, że to jest właśnie taki człowiek, który przez całe życie poszukiwał. On był taką niespokojną duszą. Mimo, że sam w swoich piosenkach dawał ukojenie, to tam też jest dużo bólu, dużo smutku, takiego trochę szarpania się. Więc ten moment taki tego jego przejścia, jak wierzę, do lepszego świata, no to można powiedzieć, że w pewnym sensie jest wymarzony. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line. And it's just the same. Mnie się bardzo tutaj podobał taki fragment wypowiedzi Chrisa Ree. Nie wiem, kiedy on to powiedział, bo książka, proszę Państwa, jest opatrzona przepisami, jest ich dość dużo, ale jest taki fragment zapytany przez Matta Westcotta, czy religia jest teraz dla niego ważniejsza niż w młodości, odpowiada: teraz to coś bardziej konkretnego, namacalnego. Nie myślę już o postaciach z brodami czy ze skrzydłami, ale fascynuje mnie to, co kryje się za tym wszystkim. Nawet jeśli przyjmiemy, że za wszystkim stoi wielki wybuch, musimy zadać sobie pytanie, co go wywołało. A kiedy zaczynasz wchodzić w głąb tego bezmiaru, staje się to bardzo ekscytujące. Czy uważasz, że ta wypowiedź to był fragment takich głębszych przemyśleń naprawdę, czy on po prostu to powiedział i potem zupełnie to zarzucił? Myślę, że nie, że to jest właśnie jego taka bardzo przemyślana wypowiedź. To jest późna dosyć. To jest około 2010 roku. W 2011 powstała jego płyta Santo Spirito Blues. Jest tam również do tej płyty dołączony, do takiej wersji deluxe, film, który on zrobił, Santo Spirito. Zrobił go we Florencji, bo ta nazwa Santo Spirito to jest również nazwa dzielnicy Florencji, która wzięła z kolei swoją nazwę od kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego, gdzie jest taki niezwykły krucyfiks Michała Anioła. Można powiedzieć, jeszcze taka jego młodzieńcza praca. Więc ten film jest takim jego odzwierciedleniem takich duchowych poszukiwań. To oczywiście nie jest wszystko wprost. To są obrazy, które się tam przewijają. Obrazy różne z kościołów. Właśnie ten krucyfiks wspomniany. Tajemnicza postać gdzieś tam w czarnym kapeluszu, która chodzi, która ma, zdaje się, odzwierciedlać prawdę. To jest takie dzieło dosyć enigmatyczne. Ja sam nie pokusiłbym się o jakąś taką bardzo, bym powiedział, jednoznaczną interpretację tego. Natomiast to, że te sprawy go fascynowały, pociągały i nieustannie właściwie niepokoiły i do tego wracał, to jest niewątpliwe. Thank you. down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward mobile freeway. Oh no, this is the road. So this is the road. This is the road. Ty zaczynasz od początku, tak? Bo są różne szkoły pisania. Zaczynasz od dzieciństwa, od jego przodków. I chyba tam gdzieś można by odnaleźć jednak jakieś związki z wiarą, prawda, chrześcijańską, gdzieś już w latach młodzieńczych, tak, które, no jak to często bywa, później zostały rozwiązane, rozluźnione. Tak, chyba rozluźnione. Myślę, że to jest dobre słowo. On rzeczywiście wychował się w rzymskokatolickiej rodzinie, takiej włosko-irlandzkiej. W tej rodzinie wiara była czymś istotnym. Natomiast on sam później przyznawał się, że przez długi czas nie miał bliskich relacji z religią i w zasadzie takim momentem przełomowym, kiedy te sprawy go znowu zaczęły mocno zajmować, to była jego ciężka choroba. On od połowy lat 90. dość mocno chorował. W roku 2000 było podejrzenie raka trzustki, które spowodowało, znaczy stało się przyczyną takiej bardzo, bardzo kluczowej, inwazyjnej operacji, gdzie on stracił dwunastnicę, trzustkę, elementy przewodu żółciowego. Od tej pory zmagał się z cukrzycą, później jeszcze miał udar, ale to później. Natomiast to doświadczenie tej ciężkiej choroby sprawiło, że on bardzo wiele rzeczy musiał w życiu przewartościować. To dotyczyło też muzyki, którą pisał, bo jakby no przestał w zasadzie od tego momentu być takim artystą popowym, a zajął się tym, co go najbardziej fascynowało, czyli bluesem. Ten blues to też stał się taką drogą do wyrażenia tego bólu, tego smutku, tego wszystkiego, czego doświadczał w tamtym momencie życia. Ale też chyba stwierdził, że nie za bardzo ma czas, żeby zajmować się po prostu rzeczami, które go nie fascynują w pełni. Stąd ta jego przemiana jakby na wielu płaszczyznach, można powiedzieć, się dokonywała. Ale jedną z tych płaszczyzn jest taki dialog z Bogiem. On jest czasem na zasadzie takiej kłótni, takiej hiobowej skargi. Jest taki utwór When the Good Lord Talked to Jesus z płyty Stony Road, właśnie takiej przełomowej, gdzie on no, się skarży, że on powalił mnie na ziemię, zmiażdżył mnie tak jak nikt. Ale to są frazy takie, można powiedzieć, że też biblijne trochę, czy takie parafrazy. A z drugiej strony są pieśni, które przechodzą w coś w rodzaju gospelowego uwielbienia, someday my peace will come, któregoś dnia mój pokój nadejdzie, tak? Więc wszystko w tej muzyce jest i jest to fascynujące. See me moving without warning, fast as my legs can run. And I'm hanging by a thin wire, been that way since I was young. Only the good Lord got his reasons for turning on his own son. And and he beat up on me real bad. Bad as a dog can be. He took every smile that I had and he threw it all back at me. Only the good Lord got his reasons. Make you cry till your eyes can't see. Well, he burned down all that I had and he left me beat and blind. Oh, he dealt me pain and sorrow and every fear that he could find. Yeah. When the good Lord talked to Jesus, guess I ain't what he had in mind. Oh, when the good Lord talked to Jesus, I guess I ain't what he had in mind. Ty tutaj cytujesz też Chrisa Rea, zresztą dość często. On pisze o tym, że blues koncentruje się na treści i stara się wyrazić uczucia płynące z duszy z największą możliwą intensywnością. I potem gospel to niezwykły sposób komunikacji z transcendencją. I tutaj właśnie te utwory, o których powiedziałeś, zrodziły się z palącej potrzeby opanowania mojego lęku. Tak. Niemal potrzeby katarzis, która pozwoliłaby mi dotrzeć do nowych pewników. To nie przypadek, że te dwa utwory są najbardziej osobiste i przejmujące na albumie, mówi Chris Rea. I to jest album z którego roku, jak mówisz? To jest 2002 rok, czyli właściwie bezpośrednio po tej chorobie, napisany pod wpływem tej operacji, tej choroby pobytu w szpitalu. Czyli znowu możemy powiedzieć, że Bóg działa poprzez doświadczenie takiego trudnego cierpienia, prawda? Tak. I on się zwraca ku Bogu. Jak myślisz, jak on pisze, że to wynikało z opanowania lęku? To znaczy, on się po prostu bał, że nie wyjdzie z tej choroby. Zadawał sobie też pytanie, co jest po drugiej stronie. To są te nowe pewniki, do których chciał dotrzeć? Myślę, że tak. On jest dość powściągliwy w mówieniu o swojej wierze, więc wydaje mi się, że dużo więcej umiem wyczytać z tych piosenek niż z samych wywiadów. Oczywiście pewne sygnały są i jak człowiek sobie skleja to, co teraz właśnie zacytowałeś, z tekstami, które powstają w tym czasie, to te puzzle zaczynają się rzeczywiście składać. Someday my peace will come. Oh, I know my peace will come. I will sleep like a child without pain, without fear, like a smile in the afternoon sun. Oh, someday my peace will come. Lord, can you hear me? Oh, I know you know my name. It's written in the tears that flow from my pain. Broken hearted, broken soul, all my life on the run. But someday, yeah, jesteś, no można powiedzieć, znawcą twórczości Chrisa Rea. Tutaj książka opatrzona jest kilkunastoma opiniami bardzo zacnych osób w świecie muzycznym. Już o Wojciechu Manie mówiłem, Jan Chojnacki, Marek Sierocki, które niezwykle pochlebnie o tym opowiadają i o dziwo znalazłeś niszę. Znaczy, jak się okazało, nie ma, nie było tak, biografii tak. Chrisa Rea na rynku. Bardzo ci tej książki gratuluję, bo... Dziękuję. Bo widać ogromną pracę, jaką w to włożyłeś. Kiedyś jeszcze rozmawialiśmy o twórczości, nie wiem, czy jeszcze istniejącej formacji, którą wtedy miałeś, to znaczy Dobre Ludzie. W tej chwili są Ludzie Chrisa, gdzie część osób związanych z zespołem Dobre Ludzie właściwie uczestniczyło w nagraniu tej płyty, więc to nie jest tak, że myśmy się tam coś pokłócili, czy... Ja rozumiem, tak. To chciałem powiedzieć, że już wtedy ta twórczość twoja, śpiewana w ramach Dobrych Ludzi, ona jest taka chrześcijańska, bardzo nie wprost. I chyba Chris Rea ci się też dlatego spodobał. Mam rację? Tak, ja lubię taką twórczość nieoczywistą, gdzie o sprawach wiary mówi się językiem świeżym. Nie chcę powtarzać tych samych fraz, które jakby w dziesiątkach pieśni na przykład uwielbieniowych się pojawiają. Jakby nie negując oczywiście wartości tych pieśni, które mają trochę inny cel, bo służą po prostu takiej modlitwie wspólnotowej. Ta pewna prostota, czy pewien taki, można powiedzieć, schemat nawet, jest może nawet taką wartością pożądaną. Natomiast w twórczości artystycznej jest ważna ta świeżość. Sposób, w który się mówi, tak żeby mówić takimi obrazami, którymi może jeszcze nikt nie mówił, albo przynajmniej takim łączeniem tych obrazów, żeby coś w jego umyśle przeskoczyło i zmusiło go do refleksji. To jest mi bliskie. Powiedzieliśmy o tych dwóch bardzo dobrych utworach, ale jeszcze Tell Me There Is Heaven, powiedz mi, tak, że jest niebo. To chodziło o dziecko. Mhm. On miał duży problem, tak, z potwierdzeniem tego, czy tak, ale chyba wyszło na to, że stwierdził, że chciałbym, żeby było. Chciałbym, żeby było. Zresztą dodajmy, że ta piosenka Tell Me There's a Heaven zamyka płytę The Road to Hell. Więc to droga też jest... do piekła. Tak, tak. No, to jakby go poruszanie się jakby w ogóle w tej symbolice chrześcijańskiej jest na przestrzeni całej twórczości. To też nie jest tak, że on zupełnie jakby to zarzucił w tym okresie, bym powiedział, szczytowym. Natomiast to jest płyta zainspirowana właściwie, czy od tego się zaczęło, takim obrazem, kiedy on przyszedł do domu, opowiada o tym gdzieś tam w wywiadach, przyszedł do domu i jego córka Josephine, zresztą znana też z innej piosenki, siedzi przed telewizorem kilkuletnia i płacze, bo w telewizji, w takim

tell me that it's all. Powiedziałeś o Road to Hell. Mhm. Oczywiście dużo miejsca poświęcasz tej płycie też, Droga do piekła. Byłem, wiesz, ciekaw, jak ty po polsku zmieścisz tą frazę. No tak. I know this is a road to hell, nie? I mnie Droga do piekła to mi nie grało w tej melodii, w ogóle nie gra w tej melodii, nie? No tak, a ty do piekła gna ten rajd. Do piekła gna ten rajd, no wybrnąłeś z tego. Fajnie, ale właśnie powiedz mi, czy jest w tym coś głębszego, bo przyczyna była prozaiczna, bo on stał w korku i po prostu miał wszystkiego dosyć, nie? Tak, no, tak. I właśnie. Tak, ale jakby on te swoje takie doświadczenia prozaiczne często przekłada na taki właśnie poziom meta bardzo często. I tutaj jakby, no to jest piosenka o takim pędzie za karierą, za pieniędzmi. Zresztą dużo na tej płycie też poświęca właśnie tym elementom. On jest takim człowiekiem, który ten blichtr tego świata często w swoich piosenkach krytykuje, więc on ma w sobie coś tak z Koheleta, bym powiedział. To też na jego taką postawę, myślę, jako artysty bardzo mocno wpływa. To znaczy on nie jest artystą, który, umówmy się, przesadnie dba o wizerunek. Ludzie, którzy go znali, też to mówią, że był człowiekiem tak naprawdę w życiu codziennym, niezwykle skromnym, naturalnym, zwyczajnym. Piosenki z płyty Ludzie Chrisa to jest oczywiście wybór, jak rozumiem, twój. Droga do piekła jest, ale tak mi trochę zabrakło no właśnie tego Let Good Go Talk to Jesus na przykład, żebyś to zaśpiewał na płycie po polsku. Albo Someday my Peace Will Come. Nie tak. ma. Tutaj niestety ja musiałem też się kierować takimi względami, można powiedzieć, prawnymi, dlatego że ja kolejno starałem się o zgody na pewne teksty. Zaczęliśmy od największych przebojów. Tutaj pojawiła się choroba Chrisa, która jakby też prawdopodobnie troszeczkę spowolniła ten proces wydawania tych zgód. Musieliśmy się jakby ograniczyć do tego, co mamy. Natomiast moim wielkim marzeniem jest, żeby zrobić jeszcze drugą płytę z tymi piosenkami, które są późne, takie bluesowe, gdzie są te skargi hiobowe, gdzie jest też to, trochę tego gospelowego, można powiedzieć, uwielbienia. Mam nadzieję, że po tej płycie, jeżeli ona się spodoba słuchaczom, to będziemy jeszcze mieli w sobie na tyle energii i siły i fascynacji, że taką drugą płytę też nagramy. Nad rzeką, ale wody nie ma tam. Trucizny tylko kipią w jej korycie. Choć stanąłem pod latarnią, jednak światło, które znam, z przerażenia drży, przed cieniem umyka. Ten chory strach przed obcą siłą kradnie uśmiech z naszych ust. Rozsądek głośnym dzwonem larum gra. To nie usterka ani awaria. O nie, do piekła gna ten rajd. Thank you. czy ty nie poradzisz na to nic? To wszystko tylko śmieci, które rozniesie wiatr. O, przyjrzyj się temu światu, patrz uważnie. Jeśli wnioski z lekcji tej wyciągnąć masz, ta droga w górę cię nie prowadzi. O nie, do piekła gna, tak do piekła gna. Do piekła gna ten raj. Przez mury wejdę tam, gdzie kryjesz się. Gdy wieje letni wiatr, ta melodia wiedzie nas. Jedną z plaż, której blask dobrze znam. Nasz złoty raj. Sekrety tego lata schowam w dłoń. Choć piasek chce przysypać tamtą noc. Gdy tylko ty i ja przy księżycu i w świetle gwiazd zabierz mnie. Tamten blask, który znam, złoty raj. Nasz złoty raj. Złoty raj. Nasz złoty raj. W moich snach zostanie już. Słodkie to wspomnienie będzie tu. Dzień pełen dziwnych pragnień i noc płonąca ogniem. Wróćmy więc w tamten blask znany nam. Złoty raj. Nasz złoty raj. Złoty raj. Nasz złoty raj. On the Beach, który ty przełożyłeś jako Złoty Raj. Chodziło o to też, żeby się w tej frazie zmieścić. Dla mnie jest bardzo ważna ta śpiewność, muzyczność i ja jakby czasem odchodzę od takiej dosłowności poszczególnych fraz. No to jest w tłumaczeniu piosenek konieczne. Natomiast to oczywiście, no Złoty Raj też kojarzy nam się z plażą, więc, więc jakby tutaj jestem, myślę, wierny przesłaniu tej piosenki. No jest utwór Julia, Julia, ale mówiłeś o córce, Josephine. Tak, obie to są córki, bo właśnie Chris poświęcił dwie piosenki, no poświęcił więcej piosenek córkom, ale tych dwóch są wymienione z imienia, Josephine i Julia. Dwa wielkie przeboje, ale to nie jest też tak, że my wyłącznie te największe przeboje tam wykonujemy, bo na przykład jest przepiękna ballada Nothing's Happening by the Sea z płyty Water Sign, u nas jako Nic Nowego nad Morzem, którą tak wyłowiliśmy właśnie jako mniej znany utwór, ale bardzo nastrojowy i pokazujący tę liryczną stronę Chrisa. Słona rzeka pośród skał chodzi spać. Za wcześnie, nie za późno, lecz w sam raz. Tu nad morzem nic nowego, żadnych zmian. Biją w brzeg, by znów łagodnie błękit wejść. Przed barem na ławeczkach trzech randkują pary, aż po zmierzch. Nad morzem nic nowego, żadnych zmian. Gdzie problem tkwi, co chwilę wzlot i powrót na dno. Czasami lepiej poziomo żyć, to dla mnie jasne, gdzie podążę w tę noc. Tu gdzie nad morzem nic nowego, żadnych zmian. Tu nad morzem nic nowego, żadnych zmian. Tu nad morzem nic nowego, żadnych zmian. W tej książce jest trend dla Chrisa. Tak. Zamiast epilogu. To jest twój wiersz. To jest mój wiersz napisany w tegoroczne święta Bożego Narodzenia, tuż po odejściu Chrisa. To rzeczywiście we mnie pracowało. Nie planowałem czegoś takiego, no bo też trudno zaplanować było to, co się wydarzyło. Natomiast to przeżycie było na tyle intensywne, że 26 grudnia, czyli 4 dni po śmierci Chrisa, wieczorem zaczęły do mojej głowy przychodzić frazy takie, które były też rodzajem podziękowania za to, co muzyka Chrisa mi dała, bo no to jest muzyka, która właśnie niesie ukojenie, wyraża też, myślę, tęsknoty wielu z nas. Tę tęsknotę za niebem, bo ja w tych dźwiękach ją słyszę po prostu, więc nawet to, czego on tak do końca nie dopowiada w słowach, to słychać w tych dźwiękach jego gitary chociażby, takiej śpiewającej, tęskniącej. No piękne to jest. Kończy się taką frazą: przyjacielu kochany, już wiesz, że jest niebo, za którym tak tęskniłeś, choć przecież je niosłeś. Więc teraz, gdy dotarłeś do domu na święta, zagraj pieśń pocieszenia tym, którzy są w drodze. Szymon Babuchowski, autor biografii, pierwszej na świecie, pełnej biografii Chrisa Rea, zatytułowanej Biografia niespokojnej duszy. Bardzo ci, Szymonie, dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również. Szymon Babuchowski, jak państwo słyszeli, i książka. Bardzo ją państwu polecam, oczywiście tym, którzy interesują się Chrisem Reą. To jest zupełnie niepowtarzalna chrypka. Chris Rea już nic nowego nie zaśpiewa, ale zostawił mnóstwo rzeczy, których możemy słuchać. Marcin Witan, do usłyszenia. Autopromocja. W dzisiejszym programie, pełnym filmu, wszystko wszędzie teraz. O, jakie ładne światełka. O, mamy jakiegoś niespodziewanego gościa. A czy to tutaj? Chyba tutaj. Przepraszam, państwo w jakiej sprawie? O, czy to ta, Borowiecka? Tak, to ja. Jesteśmy w programie pełnym kultury. A to w takim razie szanowna pani redaktor Katarzyno Borowiecka. Usłysz nas na własne oczy. Z okazji urodzin zapraszamy na Dzień Otwarty Trójki. 22 marca od godziny 11. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Trójka. Od 64 lat. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Małe uszkodzenie na przedniej szybie? Zamiast wymiany wybierz naprawę, by chronić środowisko i zmniejszyć ilość odpadów. W Autoglas naprawa jest szybka i ekologiczna. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam. To przy okazji zjesz z nami. Wygląda super, tylko co na to moja wątroba? Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin. Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby. I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła. To tylko przy okazji. W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin. Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Negatyw zagra w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta, nowa muzyka, ta sama bezkompromisowość. Ja bardzo proszę.